Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Allahümme şahli sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Allahümme erinel hakka hakkan ve erzukna ittiba'ahu ve erinel batıla batılan ve erzukna ictinabe. Geçen dersimizde ne yaptık arkadaşlar? İlim alma metotları dedik. İlim nasıl alınır dedik. İlmin ulemadan alınması gerektiğini ve asıl olanın, öyle değil mi? Cebrail'den, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan, sahabeden, tabiinden asıl olanın ilmi ulemadan direkt ağızla almak olduğundan bahsettik. Şimdi bugün inşallah anlatacağımız konu ilmi kitaplardan almak. Yani ilmin iki tane alma yolu vardır dedik. Birinci ilmin alınma yolu nedir? Birinci ilmin alınma yolu ilmi alimlerden almak, müşafaheten, onların ağzından, onların dizinin dibinden senetle, öyle değil mi, almak. Ve bunun faydaları da çok var. Mesela hep böyle gelmiş olsaydı ilim şimdiye kadar, bir söz çıktı mı birinin ağzından nereden geldiği belli olurdu. Çünkü herkes kendi şeyhine isnat edecekti o sözü. Ne olacaktı? Hem isnat ilmi ölmemiş olacaktı yani. Daha mesela peygambere kadar sözler ne olacaktı? Tüm ilim sözleri peygamberde bitecekti yani. Ben şeyhimden, şeyhim şeyhinden isimle insanlar ne yapabilecekti? Zikredebilecekti. Şimdi bugün şunu anlatacağız arkadaşlar. İlim kitaplardan alınır mı? Yani ilmin kitaplardan alınması doğru mudur? Zaten geçen dersimizde anlattık, ne dedik? Dedik ki asıl olan ne yapmaktır? Asıl olan ilmi alimlerden almaktır. Yalnız bazen gerçekten insan bazı durumlarda kitaplara başvurmak zorunda kalabiliyor. Bazen bazı durumlarda insan kitaplarda başvurmak durumunda kalabiliyor. Velev ki diyelim bu haram dahi olmuş olsaydı, el-darurat tubihul mahzurat. Yani zaruri haller ne yaparlar? Zaruri haller bazen ne yaparlar? Haram olan şeyleri mübah kılarlar. Velev ki diyorum tabi. Haram değil kitaplardan ilim okumak. Velev ki hani kitaplardan ilim okumak haram dahi olsaydı ne olurdu? Bazen zaruret insanı buna mecbur kılabilirdi. Ne gibi mesela? Özellikle yaşadığımız zamanda ilmiyle amel eden ve insanlara gerçeği öğreten alimlerin azlığından dolayı. Yani bugün mesela burada yüzlerce insan akide dersi veriyor. Bir tane akideyi düzgün anlatan adam var mı? Yani bir tane akideyi böyle akide dersi yapıp da izin verilip de akide anlatıp da akideyi düzgün anlatan insan var mı? İnsanı güvenip de gidip dizinin dibine oturacağı, insanı saptırmayacağından emin olacağı bir tane adam var mı? Çok nadir. Yani birkaç tane vardı, onlar da içeri attılar. Öyle değil mi? Onlar da zaten ders veremiyorlar. İçeride olan içeride, dışarıda olan ders veremiyor zaten. Bu şimdi peki burada akide öğrenmek isteyen bir talebe ne yapacak? Yani çok açık ve net bir şekilde hakikattan konuşan, öyle değil mi? Asrın meselelerini anlatan alimlerden, öyle değil mi? Asrın meselelerini, insanın ihtiyacı olan meseleleri anlatan alimler içerideler. Veya tek tük dışarıda ders vermesi yasak. Yani o da dışarı çıkmış şehvetli gibi. Artık adamda ciğer miğer hiçbir şey kalmamış içeride yani. Ne konuşmaya kudreti var ne ders vermeye kudreti var adamın. Öyle değil mi? Veyahut da diyelim diğerleri de içeride. Tabii şu durumda talebe gidip akide meselesini kimden öğrenecek? Yani iman küfür meselelerini, öyle değil mi? En önemli mesele iman ve küfür meselesini gidip kimden öğrenecek? Esma ve sıfatı anlatan adam çok. Yani git piyasada çok esma sıfatı anlatan, öyle değil mi? Kendisi daha esma sıfatı anlamamış. Sadece böyle nazari olarak işte. Sırf başka fırkalarla tartışma amaçlı esma ve sıfat öğreten insan çok. Ama gidin piyasada iman ve küfür meselelerini ya öğreten yok ya da irca mezhebi üzerine ne yapan? İrca mezhebi üzerine öğreten insan çok. Bu birinci nokta. Yani demek ki bazen insan bu tür bir durumda mesela talebe ne yapabiliyor? Talebe kitaplara mecbur kalabiliyor. Kitaplardan öğrenmeye, asla başvurmaya mecbur kalabiliyor. İkinci durum arkadaşlar. Şu anda artık ne oldu? İlim camilerde, selef zamanında olduğu gibi camilerde değil, resmi okullarda. Sahih. Resmi okullarda. Herkesin bu resmi okullara girmesi mümkün değil. Yani her önüne gelenin bu resmi okullara girmesi mümkün değil. Böyle olunca bu resmi okullara giremeyen insanlar, eskisi gibi alimler mescitlerde ders yapmıyorlar camilerde. İlim şeyde, resmi üniversitelerde ve resmi liselerde, öyle değil mi? Mahatlere gitmiş ilim. Talebe ne yapabiliyor? Talebe buraya giremediğinden dolayı kitaba başvurmak zorunda kalabiliyor. Velev diyelim talebe okula girmeye kadir oldu, okula girmeyi başardı. Bugün dünyanın hemen hemen ekserisi yani en çok okulu menheç olarak ne? Ehl-i sünnetin menhecine aykırı. Yani akidede bir defa Eşhari akidesi okutuluyor. Esma ve sıfatta tevil, imanda irca, öyle değil mi? Ondan sonra küfürde cehem mezhebi okutuluyor insanlara. Bundan dolayı talebe ne yapabilir? Talebe kitaplara başvurmak zorunda kalabilir. Yani mesela hepiniz dünyanın en kaliteli okulunda okuyorsunuz. Hocaların durumunu biliyorsunuz yani. Öyle değil mi? Bu hocalardan yani bu şekilde olan hocalardan ilim alınmaz. Yani derse girip de hiçbir işi gücü olmayan sadece sakallı öğrencilerle uğraşan hocalardan. Bu hocalardan ilim alınmaz yani. Veya işte talebeye Hanbeli mezhebinden tövbe edeceksin diyen adam bu hocalardan ilim alınmaz yani. Öyle, bu dünyanın en büyük okulunun hali ise kalanını siz düşünün. Yani diğerlerini artık siz bunun üzerine ne yapın? Kıyas edin. Bu durumlarda talebe ne yapabiliyor? Talebe bu tür durumlarda kitaplara başvurmak zorunda kalıyor. Mesela arkadaşlar eskiden Pakistan ve Yemen'de bazı okullar menheç olarak düzgündü. Öyle değil mi? Amerika ne yaptı? Bunlar Taliban'ı yetiştiriyorlar diye Pakistan hükümetiyle birleştiler. Öyle değil mi? Milyon dolar para harcadılar. Bu okulları ne yaptılar? Okulları resmi okula çevirdiler. Hatta çok ilginçtir. Yemen hükümeti Ezer'e tabi olmak kaydıyla dini okulları serbest bıraktı. Yani büyük Mısır'ın Ezer'ine tabi olmak kaydıyla şeyi serbest bıraktı. Yemen'deki bazı dini okulları serbest bıraktı. Yani ona tabi olursanız olur. Neden? Çünkü zaten Ezer'in programını büyük şeytan hazırlattırıyor. Büyük şeytan hazırlattığından dolayı talebeyi 4 sene boyunca boş işlerle uğraştırıp hiçbir fayda vermeden memleketine göndermek. Artık Yemen dedi bir de biz de oturup ne yapmayalım? Biz de oturup yeni baştan bir program hazırlamayalım. Zaten büyük tağut, büyük Ezer için şey hazırlamış. Program hazırlamış dediler. Ezer'e tabi olmak kaydıyla kitapları oradan almak, ders programını oradan almak kaydıyla ne yaptı? Bazı okullara müsaade etti. Tabi şimdi bu ortamda olan bir talebe ne yapacaktır? Bu ortamda olan bir talebe ister istemez bazı durumlarda ne yapacaktır? Bazı durumlarda kitaplara başvurmak zorunda kalacaktır. Öyle değil mi? Ve hepiniz biliyorsunuz ki böyle bir yerde böyle bir okul dahi açılsa tağutların buna müsaade etmesi mümkün değil. Yani çok kısa bir süre belki bu devam edebilir ama belli bir süre geçtikten sonra tağutların buna müsaade etmesi ne değil? Tağutların buna müsaade etmesi mümkün değil. Bu durumda ilim okumak isteyen bir insan ne yapacaktır ister istemez? Kitaplara başvurmak zorunda kalacaktır. Veyahut da dediğimiz gibi konunun başında yani Rabbani olan alimlerin azlığı. Öyle mi? En önemli mesele. Veya Rabbani olan alimler az olduğundan dolayı bir beldede var bir beldede yok. Bir beldede var bir beldede yok. Öyle değil mi? Şimdi bugün hepiniz bir yerden bir yere sefer yapmanın ne demek olduğunu biliyorsunuz. Yani kalkıp mesela bugün işte ben Mısır'dan Suud'a gideceğim. Suud'dan Türkiye'ye gideceğim. Türkiye'den Ürdün'e geçeceğim. Yani bu hem çok büyük bir masraf. Çok büyük bir masraf. Hem de eskisi gibi artık böyle yani rehle yapmak, sefer yapmak ilim talebi için kolay değil. Çünkü pasaport denilen bir şey var. Öyle mi? Kafirler Allah'ın topraklarını kendi aralarında kısımlara ayırmışlar. Sınırlar koymuşlar. Vize denen bir şey var. Yani bunları almak ne değil? Bunları almak kolay değil. Böyle olunca da ne oluyor? Böyle olunca da arkadaşlar insan bazen kitaplara mecbur kalabiliyor. Yoksa gönül istiyor, herkes istiyor. Dünyadaki Rabbani alimlerin yanına tek tek gitsin, onların da ilimden faydalansın. Sana gelsin yerine otursun. Ama dediğimiz gibi bazen ister istemez bu olamayabiliyor. Tabii şimdi arkadaşlar bu kısa bir girişten sonra yani özü kitaptan okumaya dair kitaptan okuma peki caiz midir? Yani kitaptan ilim alma, onunla ihticat yapma, onu delil olarak kullanma ve onunla amel etme caiz midir? Şimdi hepiniz mustalah hadis okuduğunuz zaman öyle değil mi? Vicadeyi görüyorsunuz. Vicade. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim ilk başta. İlim talebesine ulaşan ilim iki çeşittir. Ya kendiyle şeyh arasında muttasil olan bir senet vardır. Yani bitişik olan, ravilerine birbirinden nakletmiş olduğu bir senet vardır. Öyle değil mi? Veyahut da munkatettir. Senette kopukluk vardır. Yani mesela diyelim ki misal, örnek veriyorum anlayın. İbn-i Kesir'in tefsiri. Tamam mı? İbn-i Kesir'in tefsiri. Ya ben bunu İbn-i Kesir'den senet yoluyla almışımdır bu kitabı. Yani benim şeyhim ondan dinlemiştir. Benim şeyhimin şeyhi ondan dinlemiştir. Benim şeyhim şeyhinden dinlemiştir. Ama senet belli. Şeyhim şeyhinden, şeyhi İbn-i Kesir'den almıştır. Öyle değil mi? Ben de şeyhimden alıyorum. Bu ne olmuş oldu? Bana ulaşan bu kitap sapasağlam bir şekilde, bitişik bir şekilde geldi. Yani ben bunu işitme yoluyla ne yaptım? Şeyhimden aldım. Veyahut da İbn-i Kesir'in kitabı bana ne olarak gelmiştir? Senetsiz olarak gelmiştir. Şimdi olduğu gibi. Yani ben senedini biliyor muyum? Yok. İbn-i Kesir yazmış, ben bunu ne yapıyorum? Ben bunu alıyorum ve bunu açıyorum, bunu okuyorum. İşte buna vücade diyorlar arkadaşlar. Bu ikinci söylediğime ne diyorlar? Bu ikinci söylediğime alimler vücade diyorlar. Yani talebeye ulaşma yoluna ve bunu almaya buna vücade diyorlar. Bunu hadiste kullanmışlar. Neden? Ya talebe şeyhinden isnatla beraber hadisi alır. Yani ben derim, ben bu birinci ahiden, o der ben ikinci ahiden, o der ben üçüncü ahiden aldım. Dördüncü ahide mesela kimdir diyelim? Sahabedir, sahabeden sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Bu hadis bendeki hadis ne olmuş oldu? Peygamber'e kadar senedi bitişik olmuş oldu. Öyle değil mi? Ama şimdi ben ne yapıyorum? Bukhari'yi açıyorum. Elimde senet yok. Yani Bukhari'nin senedi var. Bukhari'den Peygamber'e kadar senet var. Ama Bukhari'den bana doğru gelen ne yok? Senet yok. Ben bunu ne yapıyorum? Ben bunu alıyorum. Öyle değil mi? İşte bu tür bir ilim. Yani işte alimler vücadeyi tanımlarken ne diyorlar? İşitme ve direkt alma. Yani kitabı senet yoluyla veyahut da kitabe yoluyla alma olmadan insanın birinin hadislerini almasına veya yazmasına veya aktarmasına ne diyorlar? Vücade diyorlar. Ve şimdiki bu anlattığım tanıma göre bütün kitaplar neye gidiyorlar? Bütün kitaplar vücadeye gidiyorlar. Kuz alel misal Fethül Bari. Öyle değil mi? Yani mesela belki Fethül Bari'de diyelim işte içindeki Bukhari, Bukhari'de Resulullah arasındaki hadisler belli aleyhissalatü vesselam. Ama Bukhari'den bana olan sima var mı arada? Sima yok. Bukhari kitabı yazmış, ortaya ne yapmış? Ortaya koymuş. Eskiden alimler onu da yine sima yoluyla alıyorlardı. İşitme yoluyla kitabı alıyorlardı. Ama şu anda böyle bir şey yok. Ve bütün kitaplar, cüllü kitaplar şu anda ne kısmına giriyorlar? Bizim işitmeden sahibinden ve sahibiyle aramızda senedin olmadığı, neye giriyorlar? Sahibimizle aramızda senedin olmadığı kitaplar oluyorlar. İşte buna ne diyorlar arkadaşlar? Buna vücade diyorlar. Peki vücadenin hükmü nedir? İmam Nevevi Şafilerden Takrib kitabında ne diyor arkadaşlar? Takrib kitabında diyor ki Mu'zemül Malikilerden, Malikilerin çoğunluğu cevaz vermiyorlar buna. Malikilerin çoğunluğu buna cevaz vermiyorlar. Ama İmam Nevevi ne diyor? Şafiler diyor bununla amel yapmaya. Yani bununla amelden kast nedir? Kitap senin önünde. Tamam mı? Kitabı açıyorsun. Bu kitapta okuduğunla amel yapabilir misin? Amel dediğimiz olay bu. Yani diyelim burada açtın bir şey okudun. Bununla amel edebilir misin? Diye. İmam Nevevi diyor ama Şafiler ve Şafilerin menheci üzerine olanların çoğu buna caiz dediler. Çoğu buna caiz dediler diyor. Ve bazı muhakkikler diyor. Yani bu işin ehli olanlar diyor. Eğer sıkaysa, yani bu kitabın o yazara ait olduğu kesinse diyor, ne yapmak lazım? Bununla amelin vacip olduğunu söylediler diyor. Bu kitabın yazara nispeti kesinse ve şu anda bütün kitaplar arkadaşlar nispetleri yazarlara ne? Kesin yani. Öyle değil mi? Mesela neden? Çünkü ümmet hepsi bu kitabı bu şekilde kabul etmesi tevatür derecesinde bu kitabın o adamdan geldiğine nedir? Bu kitabın o adamdan geldiğine delildir. Ve asılları nedir? Mevcuttur kütüphanelerde. Onlara bakılarak basılmıştır bu kitaplar. Herkese araştırma imkanı nedir? Araştırma imkanı da çok rahat olduğundan ve kimsenin de itiraz etmemesinden dolayı, öyle değil mi? Özellikle bu kadar İslam düşmanının varlığıyla beraber. Bu da gösteriyor ki bu kitaplar nedir? Bu kitapların sahiplerine aittirler. İmam Suyuti arkadaşlar Tedrib-ül Ravi'de diyor ki vücade nedir? Vücade insanın işitmeden veya direkt adamdan kitabı almadan kendi yani kendi şeyhten bizzat kitabı almadan ne yapmasıdır? Bir işte hadiste kullanımından dolayı bulmasıdır. İmma kitaptan, imma başka sahifeden ne yapmasıdır? Bir hadisi bulmasıdır. Diyor orada Belkini'den bir rivayet yapıyor. Neyle cevaz verdiler vücadeye? Neyle cevaz verdiler vücadeye diyor. Diyor vücadeye Peygamber aleyhissalatü vesselam İmam Ahmed Hakim bir de Darami'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeye diyor ki اَيُّ النَّاسِ اَعْجَبُ اِمَانًا. Yani insanların iman yönünden en şaşırtıcı olanları kimlerdir? İnsanların iman yönünden en şaşırtıcı, böyle en hoşa gidecek, en böyle güzel olan iman yönünden kimdir? Diyorlar işte melekler. Resulullah diyor ki كَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Nasıl iman etmesinler? Onlar Rablerinin yanındadırlar. Sonra melekler diyorlar ki enbiyalar. Peygamber diyor nasıl iman etmesinler ki onlara vahiy geliyor. Sonra melekler diyorlar ki, sahabe diyor ki biz o zaman. Biz kaldık diyor. Peygamber diyor ki keyfe la tu'minune ve ene beyne zhurikum. Nasıl iman etmeyeceksin ki? Ben sizin aranızdayım zaten. Peki sahabe soruyor bu defa. Peki kim ya Resulallah diyor. Peygamber diyor kavmun ye'tune min ba'dikum yecidune suhufen yu'minune biha. Öyle bir kavimdir. Sizden sonra gelirler. Kitaplar bulurlar. Sayfalar bulurlar. O sayfanın içindekine ne yaparlar? O sayfanın içindekine ne? İman ederler. Başka bir rivayette diyor ye'khudune ilmehum min evrakin muallaka. İlimlerini asılı sayfalardan alırlar. Yani hani ne peygamber görmüşler, ne vahiy gelmiş kendilerine, kitapta gördüklerine iman edip bununla ne yaparlar? Kitapta gördüklerine iman edip bununla amel ederler diye. Bu hadisle alimler ne yapmışlar? Mücadelenin caiz olduğuna ne yapmışlar? Mücadelenin caiz olduğuna delil almışlar. Bu da ne? Bu delil de güzel bir delil. Yani gerçekten olaya işaret eden, bir delil. Yine aynı şekilde arkadaşlar Hanefilerden Molla Ali'l-Kari, o da kitabında diyor ki mücade, yani bir muhtemel olan kutub-i sitte gibi kitaplardan senetsiz hadis rivayet etmek nedir? Kitaba bakıp da hadis rivayet etmek ve bununla amel etmek nedir? Bununla amel etmek caizdir. Meşhur olup değil mi? Kabul edilmiş kitaplardan bunu yapmak nedir? Caizdir. Yine Kemal İbni Hümmam Hanefilerden Fethül Kadir'de diyor burası bizi ilgilendiren kısmı zaten. Bir müftü diyor fetva verirken iki yolu vardır. Ya fetvayı şeyhlerinden direkt senetle verir. Öyle değil mi? Yani ben X şahsından, X1'den, X1, X2'den o da İmam Ebu Hanife'den böyle fetva verdi. Anladın? Der. Veyahut da diyor muhtemel olan kitaplardan birine dayanarak ne yapabilir? Muhtemel olan kitaplardan birine dayanarak fetva verir. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu da gösteriyor ki demek ki mesela özellikle fıkıh olsun ve başka konularda olsun insan alimlerin kitaplarına bakarak hem kendisi hem de başkalarına ne yapabilir? Başkalarına bunu anlatabilir, başkalarına bunu verebilir. Bununla delil alabilir. Bu da Hanefilerden bunu ne yapanlar? Bunu söyleyenler. Ve aynı şekilde arkadaşlar yani bunun daha caiz olduğuna dair işte İmam Taberi'nin sözü var. Şafilerden yine İz İbni Abdüsselam'ın sözü var. Ve bunun gibi daha birçok alim vicadı hakkında konuşan bunu ne yapabiliriz? Usulü mustalah hadiste ev mustalah usul dedim durdum öyle değil mustalah hadiste ne yaparsınız? Genelde mustalah hadis kitaplarında bulabilirsiniz. Veyahut da işte özel birkaç tane kitap da gördüm ben bu konuda. Sadece böyle işte ravi meselelerini anlatan, sadece raviyi ilgilendiren meseleleri anlatan rivayet edeni. Orada da böyle geniş geniş bu meseleleri anlatmış. İşte tahammül şekilleri, hadisi taşıma şekilleri diye bu konulara ne yapmış? Bu şekillere geniş geniş da ilgilenmiş. Tabii arkadaşlar şimdi bize bu olduktan yani belli olduktan sonra demek ki mücadeleyle yapmak, mücadeleyle ilim almak ve mücadeleyle ilim vermek hem kendine amel etmek hem başkalarına vermek caiz. Şimdi peki neden dolayı yani böyle bir bu caiz mi caiz değil mi diye bir sorun var. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz selef alimleri kitap yazmada ihtilaf ettiler. Hadisleri dahi yazmada ne yapıyorlardı? İhtilaf ediyorlardı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? لَا تَكْتُبُوا عَنِّي فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُوهُ. Benden diyor yazmayın. Kim benden Kur'an'ın dışında bir şey yazarsa ne yapsın? Bunu sıyırtsın atsın diyor. Bu nerede geçiyor bu hadis? Müslim'de geçiyor. Öyle değil mi? Bu hadise dayanarak bazı selef alimleri ne diyorlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bundan kesin nehyetmiş. Değil mi? Kur'an dışında bir şeyin yazılmasını. Ondan dolayı ne yapalım? Ondan dolayı bunu biz yazmayalım diyorlar. Hadisi dahi kabul etmiyorlar yani peygamberin sözlerini yazmamak lazım. Ezber. Kim ezberledi ezberlesin. Ezberlemedi olmaz diyorlar. Yalnız ve de Bukhari'de Ebu Hureyre ne diyor? Ebu Hureyre diyor ben peygamberin ashabının için en çok hadis bilendim. Sadece diyor Abdullah İbni Amr. Neden? Çünkü diyor peygamber ona hadis yazmaya müsaade etmişti diyor. Peygamber ona hadis yazıyordu diyor. O benden daha çok hadis bilgisi vardı. Öyle değil mi? Ben yazmıyordum o yazıyordu diyor peygamberden. Bu bir. İkincisi veda hacında Yemenli bir adam peygambere diyor bunu bana yazın ya Resulallah. Yani hutbeni biri bana yazsın. Demek adam ülkesine götürmek istiyor. Peygamberimiz diyor fektubu li ebi şah. Ebi şah için yazın diyor. Yani müsaade ediyor peygamber söylenmesine. Şimdi önümüzde iki tane hadis oldu. Birinde peygamber nehyediyor. İkisinde peygamber aleyhissalatü vesselam izin veriyor. Birinde açık değil. İbni Ebu Hureyre yazdığını söylüyor. İkincisinde ne? İkincisinde de açık açık peygamber yazın diyor falan kesin için. Bu ikisi de ne? Bukhari'de bu da Müslüm'de. Şimdi nasıl yapacağız? Biliyorsunuz hadisler birbiriyle muharaza ettiği zaman, birbiriyle sanki çelişik gibi görüldüğü zaman, ki çelişki yoktur, biz çelişki gibi anlarız. Alimler ne yaparlar? Bunun arasını cem etmeye giderler. İki hadisten orta yolu bulmaya giderler. Şimdi bu hadiste Peygamberimizin nehyetmesi ve ben Kur'an'ın dışında benden bir şey yazmayın demesi ve bunlara da izin vermesi neyi gösteriyor? Bu nehi, Peygamberin nehyetmesi, Peygamberin dönemine kastır. Neden? Sırf Kur'an-ı Kerim'le diğer sözler birbirine karışmasın. Çünkü Kur'an'ı da Peygamberden alıyorlar, hadisi de Peygamberden alıyorlar. Olur ki herkes yazmış olsaydı bunları, Peygamberin sözleriyle Kur'an'ı birbirine ne yapabilirlerdi? Kur'an'ı birbirine karıştırabilirlerdi. Ve gerçekten Peygamber burada çok böyle hikmetli bir ne yapıyor? Hikmetli bir adım atıyor. Yani o gün herkes yazsaydı, bugün Kur'an'ın varlığında da bazıları şüphe getirebilirlerdi. Yani Kur'an'ın sıhhatinde de şüphe getirdi. Ne biliyorsun bu Peygamberin sözüyle bunu birbirine karıştırmamış gibisine? Çünkü ravi mesela hadisi karıştırabiliyor. Maklub hadisi biliyorsunuz yani. Başını sonuna, sonunu başına geçirebiliyor. Veya bir hadisin senedini alıp başka bir hadisin senedine geçirebiliyor. Öyle değil mi? Böyle olunca da ne yaparlardı? Kur'an'da şüphe getirebilirlerdi. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hikmetli adımıyla ne olmuş oldu? Kur'an'la sünnet birbiriyle karışmamış oldu. Ve bundan dolayı arkadaşlar asıl olan neydi diyorlardı bunlar? اِحْفَذُوا كَمَا كُنَّا نَحْفَذُ. Yani biz nasıl ezberliyorsak siz de bu şekilde ne yapın? Ezberleyin diyorlardı millete. Tabi herkes ilimde, hafızda, dine olan ehemmiyette, öyle değil mi? Eşit olmadığından dolayı insanlar zamanla dünyayla uğraştıklarından sonra ezber mezber kimse pek artık ezbere ne yapmıyordu? Yanaşmıyordu. Bir de ezber gerçekten zor. Yani ilmin temeli ezber. Ezbersiz de ilim olmaz. Anlayışsız da ilim olmaz, ezbersiz de ilim olmaz. Yani bazıları hani sadece anlayışla yöneliyorlar. Bunlara ilmi ilim değildir. Bunlara ilmi kuru bir mantık. Yani ilim onlara kuru mantık verir. Bir ilimleri vardır. Fakat kuru bir mantıktır. Öyle değil mi? Yani karşıdaki dedi ki ben senin bu söylediklerini kabul etmiyorum. Öyle tıkanır kalır adam yani. Ben senin bu söylediklerini kabul etmiyorum. Bana delil getir. Öyle değil mi? Bu insana mantık ilmi fayda vermez. O zaman aynı şekilde hafızda sadece hafız oldu mu? Ezber anlayış olmadı mı? Öyle değil mi? Anlamı olmadı mı? Boş hafızdan ibaret olur yani. Ezberler durur. Bizim oğlan bina okur, dener bina okur. Ezberlersin durursun. Anlayışla hafızın bir arada birleştiği şey nedir? Anlayışla hafızın bir arada birleştiği şey işte oradan ilim doğar. Hikmetli ilim nereden doğar? Anlayış ve hafızla doğar. Yani bugün mesela birçok talebenin problemi ne? Hafız problemi. Yani okuma var belki illa men rahime rabbuke tabi. Adam okuyor. Yani tek tük de olsa okuyan insan var. Bu okuyanlar da ezbere ihtimam vermediklerinden dolayı ne yapıyorlar? Ezbere ihtimam etmediklerinden dolayı bu insanlar genelde pek ilimleri onlara fayda vermiyor. Yani mesela ben kendi tecrübemi söyleyeyim. 10 sene çok güzel okuyan insanlar gördüm. Çok güzel yani vaktini boşa geçirmemiş. Ama dönüp geriye baktığı zaman elinde hiçbir şey olmayan insanlar. Yani şöyle bir baktığı zaman arkasına elinde hiçbir şey yok. Neden? Çünkü mesela Kur'an-ı Kerim'i 10 sene içinde günde bir ayet ezberleseydi Kur'an-ı Kerim'i 3-4 tane tefsirle beraber ezberlerdi adam. Öyle değil mi? 3-4 tane. Ve asli birkaç tefsirle de ezberle şeyin arasını birleştirirdi. Ezberle anlayışın arasını ne yapabilirdi? Birleştirebilirdi. Mesela Kur'an'ı bu kadar uzun sürede tekrar etse Kur'an tekrar ettikçe insana manalar açılıyor. Kur'an tekrar ettikçe insana yepyeni manalar ne oluyor? Yepyeni manalar açılıyor. Ve bunun gibi diğer ilimleri buna kıyas edin yani. En basitinden her gün yapsaydı, hadisten bir hadisle gitseydi, 10 sene boyunca kaç tane hadis yapacaktı adam? 3600 tane hadis. Yani en azından Bukhari ile Müslüm'ü tekrarsız ne yapmış olacaktı? Tekrarsız Bukhari ile Müslüm'ü ezberlemiş olacaktı. Yani değil mi mesela bu şekil hafız olsa ve anlayış olsa yanında, bu da asra ne yapacaktı? Bu ilmiyle insan kendine ve insanlara fayda verecekti. Ama maalesef talebeler hafıza, çünkü hafız zor. Hafız kolay, hafızın müracaası zor. Hafızı tekrar etmek zor olduğundan talebelerde ne yok? Talebelerde bu yöne ihtimam yok. Ve genelde hafızı kullanıp da kullanmayan talebeler arasındaki fark da gerçekten açıktır yani. Hafızı kullanmış insanlarla kullanmayan insanlar arasındaki fark nedir? Fark çok bariz ve açıktır. Böyle olunca arkadaşlar selef de yazı yazılmasına karşıydı. Yani hafız yoluyla ne yapıyorlardı? Birbirlerinden alıyorlardı. Tabi sonradan mecbur olunca ne oldu? Özellikle Ömer İbni Abdülaziz döneminde hadislerin yazılmasını istedi. Neden? Çünkü kaybolmasından artık bidat ehli çoğaldı. Özellikle ilk 3 asır Peygamber dedi ya خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. En hayırlı zaman benim zamanım. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler. Bu üç asırda kitabet o kadar yoktu. Yani çok azdı. 220'de bitiyor zaten. Üçüncü asır Hicri 220'de bitiyor. Sonra bütün bidatler, ondan sonra bütün artık fasit akideler bundan sonra ne oluyor? Bu üç asırın bitiminden sonra yayılmaya başlıyor. Öyle değil mi? Özellikle mesela biliyorsunuz Yunan kitapları, Yunan felsefesi kitapları Arapça tercüme edildikten sonra artık İslam'da ne oldu? İslam'da ciddi manada sorunlar başladı. Ve en önemli nokta neydi? En önemli nokta Müslümanlar çok genişlediler. Bazı insanlar istemeyerek İslam'a girdiler. Öyle değil mi? Adam cizye vermemek için Yahudi İslam'ı kabul etti. Ve bunlar ne yaptılar? Bunlar zındıklık yaptılar. Müslümanlar içine de kendilerine uygun insanları buldular. Tespit ettiler. Öyle değil mi? Mesela Sofili'nin ilk çıkışı ne zaman? Sofili'nin ilk çıkışı öyle değil mi? Şialı'nın ilk çıkışı Abdullah İbni Sebe ile başlıyor. Kendisi Yahudi. Öyle değil mi? Sofili'nin ilk çıkışı felsefe kitapları tercüme ediliyor. İlk başta Züht hareketi diye başlayan bu hareket. Daha sonra mesela Ebu Hayyan, İbni Ebu Hişamül Kofi, ondan sonra Abduk. Üçü de bunlar zındıklıkla ve şiirlikle ittiham edilmiş insanlar. Bu üç tasavvufu ellerine alıyorlar. Yani Züht artık tasavvuf oluyor ismi. Biri zaten felsefeci, biri vahdet-i vücutçu. Tam üç tane sapık yani. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar olayı aldıktan sonra tasavvuf meselesini ellerine saptırıyorlar. Bunlar da hepsi nerede başlıyor? Üçüncü asırdan. Yani Hicri 3. 222 o dönem 200'lerde ve 200'lerden sonra ne yapıyor? 200'lerden sonra bu yayılıyor. Bu da neden arkadaşlar? İşte kitapların girmesi ve kitapların mevsuk olmaması, kimseden yani bunları okumayın veya okuyun dememesinden dolayı insanlar ne yapıyorlar? İnsanlar sapıtıyorlar. Şimdi bir de geçen dersimizde şöyle bir olaya da değindik arkadaşlar. Mesela alimden almayıp kitaptan alanların içine düştüğü hatalar. Dedik öyle değil mi? Bunları anlatırken şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim mesela. Şeyh Ebu Katade el-Filistini Devretul İman'da bu meseleyi anlatırken mücadele meselesini, ilim alma meselesini aynı şekilde bunu şeyde Devretul Hadis'te de anlatıyor. Mücadele meselesinde. Şeyde Devretul İman'da anlatırken meseleyi diyor ki ben diyor işte bu şu zamanda diyor bazıları hani diyorlar ki senin şeyhlerin kim? Yani genel olarak. Bir alimden bir şey götürdüm onun şeyhi kim? Kimin yanında ders almış? Diyorlar. O da bu kitaplardan okuma meselesinde ne yapıyor? Okuma meselesinde değiniyor. Yani şu anda böyle aklımda olan tam net değil. Mesela diyor ki işte bir defa hak kimden gelmişse haktır. Hak kimden gelmişse haktır. Kitaptan okumuş veya şeyhten almış. Arada bir fark var mı? Ya şimdi ben hakkı sana aktarıyorsam, delilini söylüyorsam öyle değil mi? Senin getirdiğin bir şüphe varsa ben de bunu çürütüyorsam ister bunu bir şeyhten duymuş olayım ister bunu kitaptan okumuş olayım. Bunlar arasında bir fark var mıdır? Fark yoktur. Sonuçta nedir amaç? Sonuçta amaç haktır. İki, diyor ki eskiden alimlerin yani insanların kitaplardan okumasından nehyetmesinin sebepleri vardı. Nehyetmesinin sebepleri vardı. Bu da dikkat ederseniz biz geçen gün anlattığım o hataları tek tek düşünün. Mesela birincisi yanlış okuma, yanlış mana verme. Eskiden hareke olmadığından dolayı, teşkil olma, noktalama olmadığından dolayı Arapçada yanlış okuyup yanlış mana verebilir diye. Şeyh diyor ki yani şu anda hiçbir tane öyle kitap yoktur. Yani noktalamasının tamamlanmadığı, hatta birçok baskıda artık şey koyuyorlar yani. Hareke koyuyorlar kitaplara. Öyle değil mi? Son harekeyi yani koyuyorlar artık kitaplara. Talebenin çoğunun çok iyi bir nahvele ihtiyacı kalmıyor yani. Böyle normal bir nahvile. Öyle değil mi? Onlar zaten şey koyuyorlar. Hareke koyuyorlar. Böyle olunca diyor artık kitaplardan okumanın ne yoktur? Kitaplardan okumanından bir beis yoktur. Yine aynı şekilde mesela diyor eskiden diyor neden dolayı bundan nehyederlerdi diyor. Çünkü bir tane kitap var mesela bir konuda. Yani mesela İmam Şafii'lerin döneminde düşünün bir risale vardı usulü fukata. Talebe bunu tek başına anlayamayabilir. Şeyh'ten alacak ki başka kitap da yok çünkü ortada. Ama şeyh diyor şimdi böyle bir şey yok. Yani şimdi bir tane de anlamadığını başka bir kitapta anlıyorsun. Bunda anlamadığını başka bir kitapta anlıyorsun. Yani usulü fıkıhta bir düşünsenize başlangıç için şu anda başlangıç için yani benim bildiğim 10-15 tane kitap var. Yeni başlayanlar için 10-15 tane ne var? 10-15 tane kitap var. Öyle değil mi? O zaman diyor ne yapılabilir? O zaman diyor insan kitaplara bakabilir. Yani artık o illetler ama diyor ki tabii en güzel olanı şeyhten almaktır dersi. Teberrüken şeyhten ne yapmaktır? Şeyhten ders almaktır. Ama olmadığı zaman da ilim okumanın şartlarından değildir diye Şeyh Ebu Katade Filistini Devretül İman'da anlatıyor. Ve bu anlattığımız konunun da en önemli noktası bu. Yani bugün bazı özellikle zındık olan insanlar öyle değil mi? İnsanlara ircayı Cehmi mezhebini Selef-i Salihin abası altında insanlara vermeye çalışanlar, değil mi? Bunlar ne diyorlar mesela? Bazı şeyhlerden bir şey getirdim, bir kitap verdim. Bunun şeyhleri kim? Kimden ders almış bu? Diye hemen ne yaparlar? Hemen iter. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Bidat ehlinin ve şirk ehlinin en büyük vasfı nedir? Hakkı kabul etmeden önce hakkı getirenin nesebini soruştururlar. Kimden de? Peygamber'in aynısını yaptılar. Kimden ders aldığını soruştururlar. Öyle değil mi? Nereden çıktı bu? Toplum içindeki mevkisini soruştururlar. Bu genelde hakkı kabul etmeyen şirk ehlinin genel vasfıdır yani. Kendilerine hak geldi mi adamın nesebini, malını, toplum içindeki yerini, kimden ders aldığını soruştururlar yani bu şekilde. Aynı şekilde bunlar da amaç hakkı kabul etmektir. Yoksa vallahi amaçları şeyhi var mı yok mu tabi olalım diye değildir yani. Amaç ne yapmaktır? Amaç hakkı reddetmektir, hakkı kabul etmemektir. Heva hevese. Bu konunun da bu konunun kitaplardan okuyabilmenin caiz olması olmamasının neyle alakası var? Anlattığımız konuyla. Yani şeyh kim, falan kendisi şeyhleri kimdir gibisine diye böyle bir soru esnasında bunun da caiz olduğunu insan ne yapabilir? İnsan bunun da caiz olduğunu beyan edebilir. Şimdi arkadaşlar şeyh ilmi kitaplardan alanlara birkaç tane tavsiyem var benim diyor. Yani kitaplardan ilim okuyanlara neyim var diyor. Kitaplardan ilim okuyanlara benim diyor tavsiyelerim var. Birinci tavsiyem diyor, alim olduğu müddetçe kitaplara başvurmayı diyor. Yani alim okuma imkanı olduğu müddetçe kitaplara ne yapmayın? Kitaplara başvurmayın. Madem eğer okuma imkanı varsa, müşafaha yolu varsa kitaplara ne yapılmaz? Kitaplara başvurmaz. Tabii bunu yanlış anlamayın ha. Bunun manası kitap okunmaz demek değildir. Yani dersi mesela alimden alırsın, sen gelirsin gene konuyu başka kitaplardan okuyabilirsin. El-Muhim başlangıç olarak alimden ne yapmaktır? Başlangıç olarak ilmi alimden almaktır. Tabi konunun başında anlattığım gibi bazı durumlarda alimden, velev alim bulunsa dahi, öyle değil mi? İnsan alimden ders alamayabiliyor. Alimin emin olmaması. Mesela bir alim fasıksa, öyle değil mi? Fasıksa ondan ilim alınır mı? Adaletine güven olmadığı zaman. Yani mesela ben bir örnek vereyim size. Mesela bu bir tane şeyh işte. Dünyanın en büyük üniversitesinin en kaliteli şeyhlerinden biri. Ülke ülke gezdiriyorlar adamı. Adam camide ders yaparken bizim arkadaş işte diyor bu kabir meselesini konuşuyorlar. İşte bu kız diyor, ne diyor bu selefiler işte kabir olan mescitte namaz olmazmış. Bu nereden çıktı falan. Bu da diyor, bu da çok seviyordu onu ilk başta. Bu da diyor, ben dedim ya hocam şey demiyor mu? Peygamber aleyhissalatü vesselam la'anallahu lehude ve nasara ittehadu kubura enbiyaihim il mesacid. Dedim diyor, bu hadis zayıf demiş ya. Bu hadis zayıf yani. Kim böyle bir hadis söylüyor? Hocam dedim, hadis Müslim'de geçiyor. Ya zayıf diyorum ben sana diyorum işte. Şey Müslim'deki hadise. Hadis zayıf diyorum demiş. Meseleyi kapatmış. Aynı adam yani millete işte mesela her derste işte bunlar mezhepleri inkar ediyorlar. Bunlar ümmetin geçmişini yok etmeye çalışıyorlar Yahudilerle bir olup diye söyleyen adam. Hanbeli adamı ne yapıyor derse tövbe ettiriyor. Hanbeli adamı tövbe ettiriyor. Sanki hanbelilik tövbeyi gerektiren fısk mezhebi yani. Fucur mezhebi. Adamı hanbelilikten tövbe ettiriyor. Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Bu adamların derdi hakkı öğrenmek, hakkı anlatmak değil yani. Söyledikleri bazı şeyler hak gibi görünse de kendi fısklarını, fucurlarını, taassuplarını bunun arkasına gizlenerek ne yapıyorlar? Bunun arkasına gizlenerek insanlara vermeye çalışıyorlar. Yani adamın derdi gerçekten insanlar mezheplere tabi olmuş olsaydı, mezhepleri çok sevseydi öyle, ne yapacaktı? Adam hanbeli diye adamı tövbe ettirmeyecekti yani. Öyle değil mi? Mezhepse Hanbeli'ye tabi oluyor. Yani. Hanbeli ile Şafii arasındaki fark ne? Eğer gerçekten senin derdin mezhebe tabi olmazsa. İşte bu tür fasık insanlar, bu tür zalim insanlar, öyle mi? İslam ümmetinin başına musallat olmuş insanlar. İnsan bunlardan ne yapamıyor? İnsan bunlardan ders alamıyor. Veya gidiyorsun adamın dersine, adam işte başlıyor. Burada gene en büyük akidelerden biri. Bir başlıyor hadisleri okumaya, veli-ül emirlere itaat adı altında. Bu da selef-i salihine tabi olduğunu iddia edenlerden biri. Veli-ül emre tabi olma adı altında. Diyorsun belki yani artık böyle Tayyip Erdoğan veya Hüsnü Mübarek, yani bunlar kendisine tabi olunmazsa olunmaz. Haricisin onlara tabi olmazsan. Onlara tabi olmazsan kilab-ı ehlindensin. Cehennemin köpeklerindensin, affedersiniz. Onlara tabi olmazsan katlinde ecir var senin. Öldürülmende ecir var. Onlara tabi olmazsan bir şey. Adam bir anlatıyor böyle meseleyi. Yani yeni gelen bir talebe tabi hadisleri söylerken böyle bir başlıyor işte. Hadisi falan kez falan kez falan kez falan kez rivayet etmiştir. Yani böyle yeni olan bir talebenin böyle büyüleneceği bir şekilde ne yapıyor? Adam dersi anlatıyor. Bu da ne tabi? Sanki hadisleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim asrımız için söylemiş gibisine. Bu tür adamlardan insan ne yapamıyor biliyor? Bu tür adamlardan insan ders alamıyor. Kitaplara ne yapabiliyor? Kitaplara baş vurabiliyor. İşte bu durumda ne yapmak lazım arkadaşlar? Böyle bir ortam yoksa, Rabbani alimler varsa en güzel olan nedir? En güzel olan kitaplardansa gidip onlardan ne yapmaktır? Ders almaktır. Bu ne? Bu birinci nasihat. İkinci nasihat arkadaşlar, kişinin ne yapması? Kişinin güzel kitap seçmesi. Kişinin rastgele değil de güzel kitap seçmesi. İnşallah bundan sonraki derslerimizde ne yapacağız zaten? Her ilimdeki kitapları, şeyh hangi kitapları tavsiye ediyor? İlimlerde hangi meselelere dikkat etmemiz lazım? Ne yapacağız? Bunları artık anlatmaya başlayacağız. Akideden başlayaraktan anlatacağız. Onun için burada fazla artık ne yapmıyoruz? Şerh etmiyoruz. Neden? Çünkü güzel kitap insanı necata, kötü kitap insanı helaka götürebilir arkadaşlar. Güzel kitap, bir güzel kitabın seçimi insanı kurtuluşa, öyle değil mi? Kötü kitabın seçimi de insanı neye götürebilir? İnsanı helaka götürebilir. Ve bugün maalesef İslami mektebeler tıklım tıklım kitap dolu. Milyonlarca kitap var. Talebe hayran bir vaziyette, yani şaşkın bir vaziyette. Hayran derken Arapça manasında yani hayran. Talebe şaşkın bir vaziyette. Hangisini okuyacağını bilmiyor. Seçtiği kitabın kime ait olduğunu bilmiyor. Öyle değil mi? Artık onu bırakın, Arapçadan mesela müsteşriklerin kitapları girmiş. Öyle değil mi? Kitaplıklarımıza. Ondan sonra kafir olan insanların kitapları var kitaplarımızda yani. Adam laik, ilim şer'i ilimlerde adam oturmuş kitap yazmış yani. Böyle olunca da ne oluyor arkadaşlar? Böyle olunca da talebe bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Güzel kitap seçimi nedir? Güzel kitap seçimi en önemli olan meseledir. Onu da inşallah kim insana gösterir güzel kitap seçimini? Ya bir alim, Rabbani bir alim. Onun mesela birçok alimin tavsiyeleri var. Hangi kitapların okunmasına dair. Öyle değil mi? Adım adım şu kitapları ne yapın? Adım adım şu kitapları okuyun diye. Mesela böyle bir tercih bir alimin göstergesi, böyle bir kağıtla veya bir kasetten insan dinleyerekten buna ne yapabilir? Buna tabi olabilir. Mesela bu konuda Şeyh Süleyman el-Ulvan'ın büyük muhaddis, Allah inşallah hapisten kurtarsın, Allah ona hayırlısını nasip etsin. Bu konuda bir yazı eseri var. Yani hangi sırayla hangi kitaplar okunmalı, hangi metinler ezberlenmeli diye. Öyle mi? Şeyh Ebu Basir'in Muzekkirat fi talabil ilm diye, Ebu Muzekkira fi talabil ilm diye bir kitabı var. Bir risalesi böyle fazla büyük olmadan var. Yine birkaç tane daha şeyhin böyle bu manada şeyi var. Salih Ali Şeyh'in El-Menheciye fi talabil ilm diye kasidi var ve bu yazıya dökülmüş. Tabii kendisi biliyorsunuz büyük belamlardan. Fakat yazmış olduğu kitap güzel. Yani menheci nasıl, ilim talebesi nasıl menheci okur diye yazmış olduğu risale ne? Yazmış olduğu risale ne? Biz de inşallah bu kitapla bundan sonraki derslerde ne yapacağız? Bundan sonraki derslerde artık her ilmi tek tek alacağız. Akide mesela nedir? Tanımlayacağız. Akideyi 3 merhaleye ayıracağız. 1. merhalede talebe ne okumalıdır? 2. merhalede ne okumalıdır? 3. merhalede ne okumalıdır? Böyle. Sonra asri meseleler olup da akide dalında, asri olup da insanların ilgilenmediği meseleler. Bunları ele alacağız. Veya kitaplarda saptırılan meseleler. En çok saptırılan meseleler. Bunları da ele almış olacağız. Ne olmuş olacak? Hem talebeye güzel kitabı şef göstermiş olacak. Hangi kitabı hangi merhalede okuması gerektiğini. Hem de akide meselelerini de bu arada ne yapacak? En önemli akide meselelerini de bu arada aradan çıkaracak. Anlaşıldı mı? Usul fıkıhta, fıkıhta, hadiste, tefsirde ne? Tefsirde de aynısını ne yapacak? Tefsirde de aynısını yapacak. Ve bunun yanında arkadaşlar ikinci olarak dedik işte ne yapması? Talebenin güzel kitap seçmesi. Onu da dedik bir dahaki derste ne yapacağız? Bir dahaki derste anlatacağız. Üçüncü olarak arkadaşlar talebenin ne yapması? Uygun kitabı seçmesi. Yani tedriciyen okuması. Tedriciyen okuması. Yani mesela şeyh burada diyor ki ne çok diyor böyle özet bir metin eline alacak ne de çok geniş bir şerh eline alacak. Öyle değil mi? Orta bir kitap alacak. Anladınız mı? Orta. Orta böyle orta dereceli. Neden? Çünkü çok küçük olan kitaplar, çok böyle özet olan mesela metinler, kitaplar nedir? Şerh edilmek için yazılmıştır. Anladın? Senin yanlarında alim olmadığından dolayı sen bunu okuyorsun. Kim sana bunun manalarını şerh edecek? Öyle mi? O zaman ne yapacaksın? Mutavassit. Orta bir şerh eline alacaksın. Öyle mi? Bir şerh eline alacaksın. Bunu ne yapacaksın? Bunu okuyacaksın. Öbür taraftan mesela çok uzun olanını alsan ne olur? Çok uzun olanını alsan uzun şerhlerde racih görüşler, mercuh görüşler. Öyle değil mi? Ondan sonra nasıl diyeyim, ihtilaflar talebeyi yorup ilimden soğutabilir. Ama orta oldu mu sadece o ilmin en önemli meselelerini anlattığından dolayı kişi ne yapıyor? Kişinin hoşuna gidiyor, okuyor. Bu en önemli meseleleri öğrendikten sonra daha uzun bir kitapta insan bu defa ihtilaflar, raci görüşler, mercu görüşleri okuyunca insana pek ne gelmez? İnsana pek sıkıntılı gelmez. Bundan dolayı ne yapmak lazım? Orta yollu kitapları okurken insanın kendine seçmesi lazım. Ve burada mesela arkadaşlar şeyhin anlattığı ne? Şeyhin anlattığı bu. Ve şeyh çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Yani ben bunu birkaç tane de alimden bizzat duydum. Bir kitabı okurken imma kendiniz, imma bir şeyhten ders alırken bunu sadece bu kitapla yetinmeyin arkadaşlar. Farklı farklı kitaplardan aynı maddeye bakın. Farklı farklı kitaplardan aynı maddeye bakın. Yani mesela örnek veriyorum. Diyelim ki siz neyi okuyorsunuz? Siz maslahat meselesini veyahut da işte hadisten diyelim mürsel hadisin okuyorsunuz. İhticac yapılır mı yapılmaz mı diye. Konu hani ihtilaflı bir mesele. Şeyh'ten dinlediniz, eve gelin farklı birkaç kitaptan siz de konuya bakın. Neden? Çünkü belki bu şeyhin verdiği bir örnek ikinci kitapta verilen örnek meseleyi sizin anlamanıza daha çok yardımcı olabilir. Veya üçüncüde getirmiş olduğu, sana altta göstermiş olduğu bir kitap, ona bakarsınız mesele daha fazla kafanıza ne yapabilir? Oturabilir. Yani bu neye benziyor arkadaşlar? Bu bir hadisin farklı yollarını ele almaya benziyor. Hani genelde bir hadisi şerh ederken hadisin birçok yolunu insan ele alır. Neden? Çünkü bir rivayetin senedinde ismi geçmeyen bir ravinin diğer rivayetin senedinde ismi geçebilir. Öyle değil mi? Bir rivayette senette kopukluk varsa öbür rivayette bu birleşmiş olabilir. Öyle değil mi? Bir metinde, hadisin metninde anlaşılmayan bir kelime varsa öbüründe ravi bunu başka bir kelimeyle ifade etmiştir. Bizim anladığımız bir kelimedir. Öyle değil mi? Bu nedir? Bu başka kaynaklara bakmanın faydasıdır işte. Yani aynı şekilde bir tefsirde, bir ayetin tefsirini anlamamış olabilirsiniz. Ya da çok öbüründe vermiş olduğu örnekler sizin kafanıza tefsirini, ayeti ne yapar? Tam yerleştirir. Veya da getirmiş olduğu bir başka sözler meseleyi sizin kafanıza yerleştirir. Onun için ilim talebesi bir konuyu birkaç bir kitaptan değil, birkaç kitaptan ne yapabilir? Birkaç kitaptan bakarsa daha güzel ne yapabilir? Anlayabilir. Bu kadar arkadaşlar şeyhin ne yapacağı, şeyhin yapmış olduğu tavsiyeler. Zaten dediğimiz gibi en önemlisi güzel kitap seçme, doğru kitap seçme. Onda zaten geliyoruz Allah'ın izniyle. Ne yapacağız? Anlatacağız. Bundan sonraki derslerimizde Allah subhanahu teala kısmına derse. Şimdi birkaç dakika vaktimiz var. Bunlara ben inşallah birkaç tane tavsiyede bulunayım. Birincisi arkadaşlar genelde biz kitap okurken en büyük içerisine düştüğümüz hata bizim tedriciyen kitap ne yapmamız? Tedriciyen kitap okumamız. Yani ayağımızı sağlam basmamız ilimde. Bunun manası ne demek? Yani mesela diyelim biz şu anda ne okumak istiyoruz? Mustalah hadis okumak istiyoruz. Tamam mı? Gidiyoruz. Mustalah hadis okumaya başlarken tedribur ravi alıyoruz. Kitaplığa bakarak konuşuyorum. Gözüme çarpanı. Tedribur ravi alıyoruz, geliyoruz eve. Tamam mı? Açıyoruz. Tedribur ravi'yi okuyoruz. Yani bunu gözümle gördüm. Bu örneği vereyim size. Adam okuyor 50 sayfa. Ya mustalah hadis çok zormuş diyor ya. Mustalah hadis. Ya mübarek tedribur ravi en sonunda okunacak kitaplardan biri. Yani tedribur ravi bütün ihtilafları, meseleleri Allah bullak etmiş. Hüsnü tertip yok kitapta. Anladınız mı? Kitap çok düzenli bir kitap değil. Adam okuyor ya bu mustalah ne zor bir meseleymiş diyor ya. Bu mustalah ne zormuş diyor yani. Bizim doğuda medreselerde Cem'ül Cami'ye okutuyorlar. Usul fıkata. Sübki'nin. Cem'ül Cami. Cem'ül Cami en son okunacak kitaplardan biri. Yani merce kitaplardan biri. Mütekelliminin usulüyle Hanefilerin usulünü toplayıp orta yollu yazılan kitaplardan bir tanesi. Anlaşıldı mı? Şimdi talebe daha ömründe bir tane usul kitabı okumamış. Usulün bir tane tanımını bilmiyor. Bu kitabı direkt önüne koyduğun zaman artık onun gözünde usul ulaşılmaz bir şey. Yani kim ulaşmıştır usulü onun gözünde? Gazali, işte Razi, ondan sonra Ahmedi. Böyle birkaç tane şahıs vardır onun gözünde. Sübki ve usulü fıkhı elde etmiş olan. Neden? Çünkü menheci başlamadığından dolayı. Peki şöyle bir şey yapmış olsaydı bu talebe. Misal veriyorum. Önce verakat yok mu verakat? İmam Cüveyni'nin verakatı. Verakatı eline almış olsaydı, tamam mı? Nuzum halinde var biliyorsun. Şiir haline çevrilmiş. Usul fıkhata. Önüne koysaydı. İmam İbni Hüseyin'in imam başkalarının şeyhleri de var. Böyle çok basit bir dille. Bu konuda mesela ilk başlarken bir ilme İbni Hüseyin'in şeyhleri çok güzel. Neden? çok basit bir dille ve çok örneklerle açıklıyor meseleyi. Yani yeni başlayan için dili çok kolay. Dil, Arapçası çok kolay. Bunu eline almış olsaydı, okusaydı emin olun usulü çok sevecekti. Çok basit, anlaşılır, ihtilaf hiç getirmiyor. Öyle değil mi? Anlatıyor. Bunu bitirdikten sonra mesela Ebu Zehra'nın usulü fıkhını eline alsaydı veya vecizi eline almış olsaydı, öyle değil mi? Okusaydı Zeydan'ınkini. Bakacaktı biraz. Öyle mi? Ne kadar güzel. Biraz daha artık iki mezhep öğrenecekti artık. Yani mütekellimin bir de Şafilerin görüşünü hep zikrediyor ya. Şimdi usulün konularını genel olarak kafasına koydu. Sonra ne oluyor? İki mezhep öğreniyor. Rahat. İki bir şey öğrenmiyor. Birincisi neden kafasında var? İkinciyi öğrenmiş oluyor. Değil mi? İki mezhep getiriyor mesela adam diyelim. Sen zaten birinci kitapta öğrenmişsin. Racih olan her zaman. Yine bir tane öğreniyorsun sadece. İki mezhep kafana yerleşti usulün temel meseleleri. Ondan sonra mesela eline İrşad-ı Fuhul'u aldın. İmam Şevkani'nin. Onu açtın mesela, onu okudun. Veya Mustasfa'yı aldın Gazali'nin. Anladın? Ne olmuş oldu arkadaşlar? Tedriciyen gittiğinden dolayı onların getirdiği ihtilaflar da senin için üçüncü ve dördüncü mesele olmuş oluyor. Ne yapmış oluyorsun? Kafana mesele yerleşmiş oluyor. Ama maalesef benim gördüğüm kadarıyla en büyük problemimiz bizim ne yapmamamız? En büyük problemimiz bizim tedriciyen değil de en sondan başa doğru gelmeye çalıştığımızdan dolayı. Yani mesela tefsir her talebenin okuması lazım. Öyle değil mi? Adam gidiyor kurtu bir elini alıyor başlıyor okumaya. Ya hele bir dur, hele bir dur. Yani hele bir yavaş. Öyle değil mi? Kurtu bir dediğin şey senin yani ahkam tefsirinde yazılmış en geniş tefsirlerden biri. Ya sen al Sabuni'nin mesela tefsir ayetin ahkamı önce bir oku. Bazı ayetleri şerh ediyor. Öyle değil mi? Ahkam ayetlerini. Bunu bitirdikten sonra Cassas'ınkini al bir eline. Veyahut da bunu alma mesela işte başka kitaplar var. Böyle daha orta yolu şerh edilmiş. Onu al eline. Onu bitirdikten sonra İmam Kurtubi'ninkini al eline. Artık faydalanırsın bu kitaptan sen. Öyle değil mi? Normal tefsir okuyacağız mesela. Misal. Nereden başlıyoruz biz genelde aklına? Taberi'den başlıyoruz. Taberi'den. Yani biz geriden doğru bu tarafa geliyoruz. Taberi'den bu tarafa doğru geliyoruz. Oysa mesela git eline Eyser-ü Tefasir'i al. Sahih. Eyser-ü Tefasir. Veyahut da Zübdet-ü Tefsir'i al. Yani küçük böyle kolay bir dille anlatan, öyle mi? Tefsirül Kelim-i Rahman'ı al. Böyle yani daha böyle az görüşler, daha böyle kolay bir dil, daha böyle ihtilaflara girme. Al, oku. Önce bir tefsir. Hatta ondan önce bir celaleyine bak yani. Önce bir kafana yerleşsin mesela. Veya Zübdet-ü Tefsir veya Eyser-ü Tefasir. Şöyle bir kafana ne olsun? Kafana bir tefsir yerleşsin. Hatta vallahi daha adam Kur'an'ın manasını belki baştan sona okumamış. Yani meale bakmamış baştan sona hiç. Ne Arapça bilirken ne Arapça bilmeden önce. Böyle kelime Kur'an'ına bakmamış. Yani Kur'an ne diyor? Adam Taberi'den başlıyor. Tabi bir iki tefsir okuduktan insanın aklında kalmıyor diyor ya. Yani benim en çok gördüğüm problem. Ya adam diyor okudum bir cüz. Hiçbir şey yok aklımda diyor. Yani mübarek sen gittin Taberi'yi açtın. Taberi bir kelime söylüyor 40 tane rivayet getiriyor. Bir kelime söylüyor şey getiriyor. 40 tane senediyle beraber hadis rivayet getiriyor. Sen nasıl bunları aklında tutacaksın? Sen daha ayeti bilmiyorsun yani. Sen daha ayeti bilmiyorsun. Sen nasıl bunları aklında tutacaksın? Önce Zübdet-i Tefsir, Eyser-i Tefasir'i aldın okudun. Sonra bırakırsın. Bu defa ne yaparsın? Bunu bıraktıktan sonra diyelim İbn-i Kesir'i aldın eline. İbn-i Kesir'i okuduktan sonra Taberi'yi aldın eline. Öyle değil mi? Bu şekilde ne yapmış olursun? Menheci bir şekilde gitmiş olursun. Yani yavaştan yukarıya doğru kafana bazı şeyler yerleşmiş olur. Ama hurra kitabın içine daldın mı? Ne oluyor? Kitabın içine daldın mı maalesef? Bir türlü. Hem kitap bitmiyor, talebe sıkılıyor büyük kitaplar. Hem de kafasında oyla ilgili bir malumat olmadığından dolayı anlamak zor oluyor. Kafasında bir şey kalmayınca ya diyor ben bunu neye okuyorum? Anladın mı? Kapatıyor. Fıkıhtan al sana misal. Talebe genelde bizden Nehl-i Levtar'dan başlar. Değil mi? Mughni eline alanlar ve ma anna bi ba'id. Yani Mughni ile fıkıh okumaya başlayanlar, Fetava İbn-i Teymiye ile fıkıh okumaya başlayanlar ve ma anna bi ba'id. Yani gördük yani. Gördüğümüz olaylar. Neden? Menhecilik olmadığından dolayı ve bir ciltten fazla da gitmiyor genelde millet. Çünkü ne? Sıkıcı çok mesele var işin içerisinde. Onun yerine mesela kolay bir tane fıkıh kitabı alırsın eline. El-Vadih mesela. Fıkıhta böyle küçük veya Bessam'ın Tefsirül Allam. Öyle değil mi? Böyle insana daha yavaş yavaş veren. Eğer mezhep fıkıhı okumak istiyorsan mesela Hanefilerde en küçük kitapla başlarsın mesela. Ondan sonra gelirsin mesela Şafilerden İbn-i Kasım'la başlarsın. Minhaç'la. Küçük bir şerh ile devam edersin mesela. Bu şekilde. Hadis fıkhı okumak istiyorsan mesela Hanbelilerde Umde ile başlarsın. Hadis fıkhı okumak istiyorsan ne yaparsın? Hadis fıkhı Tefsir-i Allam'la başlarsın. Bulugul Meram okursun. Sübül-ü Selam okursun. Ondan sonra Nehlül Evtar okursun, sonra Mughni okursun, sonra Mecmua bakarsın İmam Nevevi'nin. Öyle değil mi? Bu şekilde ne olmuş olur? Ayağın sağlamlaşa sağlamlaşa büyümüş olursun. Ama öbür türlü çocuk daha emeklemeye başlamadan çocuğu zorla ayağa dikersen çocuğun kafasını, belini, gözünü, her tarafını kırarsın diye. Çocuk daha emeklemeden çocuğu böyle ayakta tutarsan, yürüyeceksin dersen çocuğa, çocuğun kafa, göz, her şey ne olur? Kırılır. İkide bir yere düşer, bir tarafını kırar. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Menheci bir şekilde ilerlemek lazım. İnşallah her elimi ele alıp tek tek ne yapacağız? Her elimi ele alıp tek tek devam edeceğiz. Biraz da uzun olur bundan sonra. Rabbim inşallah kolaylaştırsın. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.